tafelvoetbal heftig tekeer gaat. Gaat ik binnen nog een stuk verder, denk ik. Maar ja, voor Patapoel vandaag is het even genoeg geweest. En, later zal er wel weer iets anders gebeuren. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Patapoel. Er komt altijd meer.